لنګ شوزو او چې ولې شي چې پا ته زه ملو شي ير فایل لا الذین آمنو منکو سمرد عوام مومنینو تم سمرد علماء مومنینو یو اتی عام مومن دی یو عالم مومن دی یو اکرام د مسلم دی یو اکرام د عالم دی دواړو فرق دی ير فایل لا الذین آمنو منکم اور تکوی اللہ مومنان و منکم ستاسو نام تاسو کی جکم مومنان دی رب العزت اغیل دیر اچت مرتبہ ورکڑی دا خو لیکن واللزین آو تل علم آغا چیلم ولو ورکڑی چوئی دی دینو درجات و داغیل پارا دیر مرتبی دی تفسیر قرطبی کے دے دیکی دی چی اللہ رب العزت مومن اچت کڑی دی پا آغا چابانی چی مومن ندے نو عالم اچت کڑی دی پا آغا چابانی چی عالم ندے عبداللہ بن مسعود بھی پدی آیت کے دو علماء کرامو دیر زیاد مدح و تعریف چکم دینا رچوے دے واللہو بما تعملون خبیر اللہ پائے باندے چی تازو پی عمل کوئے خبر لری درہم قانون دے اصلاح دا منافق ہو منافق براتا کنا نا اسے بے نبی علیہ السلام تا پدی غوط کیوئے تس پس خس پس بے اکرا خوابی خوابی قتل لگے جمع ہوتا ہے خاص خبر اکرا لولا مومن پغم کی واچی ورطے ایک پیس بداخل ہے کله د مزلې تاسو کې نو روپې به ورکې مې بیا چې پیسې لګي نه بیا چې ترازی مې بیا پکې بنو یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو جرګې کوي له پیغمبر سره فقدمو بین یدین نجواکم صدقه نو مخ کې ورکې رخلې مشورې نه صدقه صدقه خیراتو کې پیسې خرج کړه الله پلار کې بیا راځي چاوی دی چه پدے باندے علی سے عمل کرے دے تفسیر مدارک ہو علی رضی اللہ تعالیٰ نوی چه دینار میں مات کو دسروی نہ لس درہموں میں تجوڑ کرو نہ سوال پسیو درہموں نہ لس سوال میں اگڑو مل وفاو نہ ماتے وی توحید اماوت وی چه مل فسادو نہ ماتے وی چه شرک نہ ماوت وی چه مل حق نہ ماتے وی اسلام نہ ماوت وی مل حیلتو حیلت سے شیرے یما ته ویلې پرې ده نه دایته ایلوی یما ته وی چې ما علیا او ما باندې کوم ذمہ داری ده نو ما ته وی طاعت الله او رسول نو بیا ته ما ویلو چې دا الله نه څنګه امید ساته ما وی درشتیاو استیاو یا بیا به امید ساته ای بیا ته ما ته پوسو کړه الله نه سوالما یا عافیت غواړه ای بیا ما ته وی د نفس د خلاصون د پاره سو کما یما ته وی حلال قرار استیاو یا بنام ته پوس نه دداو کو خوشالي څه ته وی ی جنت توی وی و تم ویرا حد توی وی دا اللہ دیدار توی تفسیر بدارکو اور دے کہ تفسیر قرطبی کوم چې ابن عمر وی چې ير علی سیب لے او دری سزونه ورکړی چې کماله پکې یو راکړو نه سرو او خان راته غره شیخ خارا کېدو یو بیبی فاطمه چې دا دو بیبی دا اذم ول په خیبر کې ول جنډا ورکړی وا او دریم آیت النجوا پدے باندې دا عمل کړی دی اکثر مبصرین وی چې دا خبره منسوخ شوی دی یو علی سے په عمل کړی دی خو زموږ استادان وی چې نه امام رازی هم لیکلی دی چې دا دې تکلیف د پاره یو غایه مخصوصه وا دی خو صرف دا کسان لګ رسته کولو او د دې لپاره یو انتها وا چې هغه مخصوص غایه را للا ناغه وخت هغه پابندی ختم شوا ولا یکون نسخن دې ته نسخ نشي ویل کېدی دا ابو مسلم قول لے ولیکن امام راضی واذا کلام حسن ہونا ډیر ښه خبره ده اکثر جمهور مفسرین وی جلا منسوخ دی آش پختم آیت سره رس را روان لیکن اصل کی بنیادی خبره ده چې د علی سیب دا کمی خبرې چي دي په تفسیر قرطبی دی کړی دي مدارک خو به کنه چې کړی دي او تفسیر قرطبی وی عمر وی عن علی ضعیف ہونو زکه چې دا خبره کمی شوی دي دا روایت چې دا ضعیف ته اللہ رب العزت بیا فضل و رحمت پر طول انسانانو باندې وکاو او غی اچا یو تن سره د حدیث ابن سره صدقه نه ور کړي دي ته وی نسخ قبل العمل جمهور انور وی چې نه غایه ولا جوړه کړي دا بس وخت پر وخت ما جو خبره آج فقط تم آیا او یری دلې تاسو د غریبینا د دینا چولېګې مخې د خپل جرګونا صدقات فایز لم تفعلوا نو چې کلا او نو ک تاسو دا کار کم کار د صدقې دا وطاب اللہ علیکم نو آسانتیا را اصطلاح اللہ پتا ستا بدلتا آسانتیا دو کم وزدل نشتا فاقیم اصطلاح تا طریقہ را کامیابے پابندی مانز کوے ور کوے زکات پاتی اللہ و رسول منے دا اللہ و دا رسول یعنی مداومت اختیار کے واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبر دے پاگے سوچتا سے کوے واللہ علی کل شیء شہید او اللہ خبیر بما تعملون او اللہ بما تعملون خبیر الم ترى الی الذین منافق لبیا زجر دے تخفیف و غربی آیا تنگوریا اے کسان ہوتا تولو چردر دوستانی کبھی قومن دا سے قوم سر یہودیان یادی دے یہود سر دوستان دا خرس پیر گزر رو ری غضب اللہ علیہم اللہ پا دیبان غضب کر دے دیتوی دلال دا حزب الشیطان صفات شروع کی گی دا اولائے کا حزب الشیطان کی دی حزب اللہ را روان دی حزب اللہ اور حزب الشیطان کے فرق دے پا حزب الشیطان غضب بوری گی ما هم منکم نجی دا منافقان پورا پورا ستاسونا ولا منم نہ پورا پورا یہودیانونا نہ پورا مسلمان دے نہ پورا یہودی دے آدھا چیتر ہو آدھا بٹے رہو دے تو بھی رکی کے منافق ہو یو خدا و سب سو دلالت ہو دویم وسف ہو دروغ قسم ہو واللہ العظیم و یحلفون علی الکذب قسم نخری پا دروغ باندے چمونگا ستاسو ملگریو و هم یعلمون او حال لاری چی دی خفوئی گی چی دروغ وایو سمراتی عاد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ دی عذاب سخت تیار کرے دے ولی علت ہو انہم سا اما کانو یعملون یقیناً دیر بد دیا گا چی دی یہ کوی سکی شرک و کفر و نفاق ہو سبب دا حلف ہو بخیت سر ربط ہو یحلفون علی الکذب ولی وجہ اتخذو ایمانہم جنتاً نیولی دی خپل دا دروغ و قسمون اخکار کولو اظہار دا ایمانو جنتنو ڈھالو زان پہ بچ کی پا قسمو مال بچ کی فسدو عن سبیل اللہ درم وسپو ادلالو یو وسپو دلالو درم وسپو حلف کاذبا درم ادلالو فسدو نورم بندی عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا اخپلخو پہ قذب شوی دے و ملگری سیوا کی فلہم عذاب مہین دیل عذاب پکون کرے دا عذاب وقت کل راشی کنا ناغب کلے ولی عذاب بدی پسلر نکی دیدی خوڑیر غٹ مال لے اولاد بچی ایڈیر دی لان تغنیان ہم چرتب پکار رانشی دا دی دفع بنکی دا دینا دا عذاب پا وقت ردی مالو نانا اولاد دا اللہ را عذاب نیسو وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم اندنا ظلفا داد وزی نشی نزدی کولے اللہ من آمن و عامل صالحا دغت وبریو اللہ تا نزدی کی اولائک دا صفتن والا کسان اصحاب النار دو دخیان دی دیو پا دے کے ہمیشہی دا عذاب مہین جی رجی دا پارا دے پلوم عذاب مہین وقت دا عذاب راتو خیا یوم یباسوم اللہ پا کم اور چیدی واللہ پورتا کی جمعی اندر سیر میں ٹول ناغ قسمون آغا مخی چووے کنا یا حلفون آل القذبے نچے سڑے عدد چید قسم ہو ندا اللہ مخیم گورا در اغجن لگیا رہے قسم کری اللہ توی قسم دے دا سے خبر دنو فیحلفون له کما یحلفون لکم اللہ تبم داد قسمون خوری لکسن قسمون خوڑل تاسو تا پینزم وصفو دا منافقو سوء فهمی او حماقتو غلط فهمی کے اخترے ویحسبونا گمان کبی دے انہم علا شے چا مونگ پیو خلار باندیو دا مونگ ردوارو سر روغا را مونگ غنیو چا سر خڑکو ملاب تی ردوارو سر مونگ مسلحینیو الا خبر شے انہم هم الکاذبون یقیناً جی ڈبل دروغ جن دی دا اللہ پا مخی دروغ ہوئی دا اللہ پا مخی چی دروغ ہوئی خو شیطان پہ کم دیکھنا استحوذ علیہم الشیطان غلب کرے دا پا دیبان شیطان زڑے والا مسخ کر دے مازغی والا مسخ کر دی فانساهم ذکر اللہ نتیجر استحواذ یہ رکل لدینا دا اللہ ذکر دا اللہ ذکر قرآن لے چھ قرآن نہیں شیطان بھی ومن یاشو عن ذکر الرحمن نقل لو شیطان اولائک دا صفتن والا کسان حزب الشیطان دا حزب الشیطان دی دا شیطان ڈالا دا الا صغرا کبرا جوڑ کا کنا دا حزب الشیطان دی حزب الشیطان خاسرین دی ندی خاسرین دی ندی خاسرین دی الا خبر شے ان حزب الشیطان دے شیطان ڈلا هم الخاسرون دی پورا تاوانیان دی خسرت دنیا والا آخرہ ذالک هو الخسران مبین پہ اعتبار دا انجام خسر ہنالک المبطلون ان الذین الرومی صورت سر لگوا چھ دا اللہ و دا رسول خلاف کی کنا نو خام خبر دا خاسر جوڑی گی کچر تد ایمان راوڑے وے او دا اللہ دا رسول خلاف نوے کرنے سمشے ووے ان اللذین یقیننا کسان یحادون اللہ و رسولہ چی خلاف کی دا اللہ و دا رسول اولائے کافل ذلین دغا بے قدرہ خلق دی ذلیلان دی کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی وجر دے چی ذلیلان دی ولے کتب اللہ اللہ ازلی لکھ کر دے حکم ازلی لاغلبن خامخا و غالب کو ما لاغلبن خامخا و غالب ما انا زو و رسولی و دمام پیغمبران ان لننصر رسلنا وان جندنا لهم الغالبون ولينصرن الله من ينصره ان تنصر الله ينصركم الا تو ان الله قوي الله طاقتور دے رخل انبیاء مدد کولی شی عزیز او زورور دے سوک داغا عذاب نشی رستو کولے ایمان دے صحابہ لا تجر قومن تبنوم امید اس یو قوم دا قوم دے رخ شی دے دنیا نہ ساجت تے وتا چھا مومن دے اون دو ملحد سر یاراں او دوستاں ساتھی کلوی پلار میرے کلوی زوے میرے کلوی رور میرے کلوی سوک دوں یو ٹاور دینو لا تجر قومن تبنوم می یو قوم در حزب اللہ اوصاف شروع شو مقابلہ لکن حزب الشیطان ذکر کرلو اگو خاسرین دی دا مفلحون دی لا تجد تبنم میں قومن داتے یا قوم یومنونا باللہ چھ پورا پورا ایمان لری داتے نجے ما ہم منکم ولا منہم پورز دا آخرتو پا اللہ یواد دونا من حاد اللہ و رسولہو اب یارم دوستانی دا گچا سا رکی چھ دا اللہ و دا رسول نے خلاف کرے دے چھ تر مسلمانان و مشرے کنان استار بوش تر سکار دے استار بل یو پیرنگی یو یہودی سر سکار دے بیام تو دوستانہ کہے ہوئے جدر ارچانک مسلمانی ما تو سہل قول لپا دے دے کہ تفسیر مدارک نقل کر دے من داہنا مبتریانا چھلے بدتی سر سوک مداہنت کی دا سنت پا خوگو با پوانشی اگر تر سنت مقام نمعلومی گی ومن لم یصدق پلیو جرب کدھا ما خبر نمانی تجربہ جو کی کنا چھلے بدتی سر مین شورو کرلا دا سنت عظمت پر دردر نوزی اگر صحابہ تھا اگر خلاف کی چھ سوک دا دین خلاف تھی ولو کانو آباؤم اگرچہ دا دی یا مشری یا کشری یا برابری اگرچہ دا دی پلاران او زامن ولینی او رونا او شیرتوں تبر ولینی لا تتخذو آباؤکم او اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان تو گورا کتاب دے الریاض النظرہ صفحہ 40 پائے کی رکلی دی آیت نازل شوی ابو بکر دا عمر رضوان اللہ علیہ مبارک دے ابیابی ابو عبیدہ تو گورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو خود پا غذا کی پلار مر کرے دینو مصحب بن عمیر تو گورا اگر رور مر کرے دے خپلم شید شوی دے مصحب بن عمیر ہو دو خود پا لمن کے خخت دے خو لیکن رورم زیت رسول دے رور او پلار تے پاکے نکتل دا خود تیچ پا گتا گورے دا می زم دے دا می سخر دے دا می دار دا می دار یار یو چی دے خوچ ملحد و بیمان دے رو کوئے او عشیرت اوم یار دی تبرو تبرم خیال مساتا ولی غی ساتی لا یرقبونا فیکم الا ولا ذمہ لا یرقبونا فی مؤمن الا ولا ذمہ نستاس و دن ہر مؤمن دائی پا بارکی رخپل والی خیال نساتی اولائکا سمرا اول دنیا دغا کسانو کتبا اللہ لکھ کر دے دازل لکھ دے اللہ کر دے دے پس کرو چانے دے کرے جوران بے کے فی قلوبہم و ددی پذلونو کے الایمان ایمان ایمان اللہ ددی پذلونو کے لکھ دے دا سو قرآنو رنشی تفسیر حقانی کے الفاظ دا دی ان کے الواح قلوب پر ازلی قلم سے لکھا گیا ہے دزڑ پتختے والا ازلی قلم سر لکھل کری دی دا مومنان دی شیوی سلور پاتی جو نور طول مرتد چون وائیرہم بروح من ہو او دیئے مضبوط کری دی بروح من ہو دا غیب و پفیس سرا رخپل تر اپنا یو مانا دارا دو مانا دا معالم التنزیل اور تفسیر جلالین دوارو بروح من ہو بنور من الایمان پرانا سرا دا ایمان من ہو معالم التنزیل کی ایمان پر راجع کرے دا جلالین کے اللہ تھا پرانا سرا دا اللہ را تر اپنا دیل اللہ خپل رنا ور کرے دا لکہ سنگ جمخ کی صورت کے درنا ذکر ہو شو ویدخلوهم خاتمہ ویم پر ایمان باندی داخلی بادی لرا صحابہ داد جنت نتا دا جنت جسمانی دے چھ بھئی گی والا اندر دیر نیرونا اسی وپا دے کے جنت روحانی رضی اللہ عنہم و رضوانہ اللہ راضی رضی دینا دی و خوشحالی دا اللہ نا زکو صحابی سر رضی اللہ عنہ خلق ہوئی دا اللہ دا وجہ طول دنیا نارادہ کرے دنو اولائکا حزب اللہ دا صفتنو والا کسان دا اللہ دلدہ حزب شیطان زد دے انجام دا دی اللہ خبر شاہ یقیناً دا اللہ ڈالا امدی بریالی دی پدوارو جہانو کے دا دا اللہ ڈالا دا دا اللہ ڈالا کامیاب رانو دی کامیاب دی سورت حشر خلاصہ بیدائی چھ بیان دا توحید با ذکر کی امونگا ویلو چھ پا مخ کی سورت کے پا سورت کم سورت وطوی سورت حدید کے درے طریقے دا توحید یا ذکر کری دی نبادی سورت کے ام آخر کے درے طریقے دا توحید سورت الناس کے بام راضی نمونر تخفیف دنیاوی اگر آغا یہودیان تا چھ جلا وطن کے دل بنو نظیر تا اگر آغا بنو قرآیت چمڑا کے دل قتل دل زواجر بھی منافقان لرا اور غدری درجات و پک راضی اعادہ بھی دا مضمون دا توحید موضوع و بنیادی زجرون یا تخفیفون بھی یہودیان بنو قرآیدہ و بنو نظیر دا پارا زکا دی وعدہ نو پاللے چھ قرآیشان نیولی دلو نو وعدہ ما تکڑا اور دا پیغمبر پا خلاف کی جنگی دلو دعوی سر زجر و تخفیف ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا دا دا و توحید مضمون دے پا سبحا طریقے سرا پاکی دا اللہ لرا پاکی بیانی دا اللہ قالنو یا حالنو ما فی السماوات و ما فی الارض اگا سوک چھ پاسمانو نو پس مکہ کی دی وہو العزیز و دا اللہ زور اور دے قدرت کامل لے الحکیم حکمت والا دے حکمت کامل لے هو الذي تخفيف دنيوي هو روڑو د حصر د پارا تفسیر محایمی لیدل علی انه لا دخل لكم فی اخراجهم دی تاسو ندی شړی دی دا خو زور اور قلو والو دا لا شړی دی غو تاسو ذریعہ وے ذریعہ جوړ کړی وے والا دا عزیز الحکیم النمونه ردا العزیز الحکیم اللہ غذات تے اخرج الذين كفروا چ ویستل کافران دا کافران او قسم قسم رقم رقم دی دا کم دی میں نے بیان دے من آل الکتاب دال کتاب نہ بر النذیر یادو ما سنگ واسل من دیارم داغیر کورن نا پ مدینہ کے چکم کورن او ل اول الحشر پاول زل را گنڈول سرام پاول زل را گنڈول سر سے مطلب دار دی اول وتلو مشران مخکین وتی یا داد داد دی اول استلو تاسو اول دی خپل ملک نہ اباسلو یو مطلب ادام دے لیاول الحشر پیاو زلو پیاو عملی سرا مقابلہ نشو کولی ددوے میں عملی اڈو ضرورت رانگی دا مانی خکولی دیکھو لیکن بعد مفسرین وی سرد جلالینا انور مفسرین وی چھ دو زلے اخکولی دن لیاول الحشر ہوئے یو زلو نبی علیہ السلام مباسلی دی او پدوے زلو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو لیکن زمونگا استادانو بوی چھ دا خو اول دا محاوری خلاف خبر دا یو دلو باسلو دویم دلو باسلو او دویم دا چی دو عمر سے پا زمانہ کی رخبر زینن ندیو باسلی شوی آل تر خیبر نو باسلی شوی دی دا دل تک دو مدینی ندیو باسلی دی او بعد مغسرین وی چی ندا دو دلو وطلی یو تا حشر اول وی اول تا حشر ثانی وی اچھا دا وی دی جرا حشر اول دنیا کے و حشر ثانی دا قیامت نمخ کے مخ کے باغ کی گی دار قطع دا قول لجرا طول برا جمع کی خوگر خبر ہم دک کوا جرا مخ کے منگا اوکرلا چی بیارا دا دغنو دا مقابلی نو لکا اگر بنگڑو غبارو یو لطے والا ورکر اسی ری پاکی کدوے ملتا ورکر سپکی نو تاسو اے مومنانو علت و وجہ دعوی اولا ان یخرجو چی دی بوزی زکل ویشان چوکاتے ہو دی خوی دا مون دا غپ ڈبلے نماتی گی مون دیر دور ورجو عجب پاکی سونو وزونو دیم علتو یقینے کو انہم مانعتو ما دا ہم والا ان ان لا اسم دے او دا معنی اتم ولا خبر دے او دا خصوصوں او فاعل خبر پہ تام کیگی وزنو دی گمان نہ چلا ول انہم دی چ دی معنی اتم خصوصوں من اللہ من بک دی لرا دی خلی دا اللہ دا عذاب نہ دی تو یعجب دو نہ کھلے کلے ہو دی مون و پدے کے پٹ نہ سیو او لندے برا سرے او پغش ب گزارو نہ کو او دا مومنان بتختی اللہ رب لے تو نسبت دلتا خپل ځان طرف تو کو حصونهم من الله دا الله نه مونږه چکم دینه د بچکیغو په دې سره یعنی دا الله را عذاب نه موثر حقيقي سو فاتاهم الله راغدي تا دا الله عذاب دا موثر حقيقي دی الله غوښتل چې ختم دي شي من حيث ولم يحتسبوا داغ غاڑے چی دی گمان امنو دا مومنان دا طرف نا مومن خو تش طور سو سرنو دون سامان خو سرنو غی سر سامانو کلے خوالتا وی دیکھو خودی سر سنو وقذف فی قلوبهم الرعب او وی چو دا دی پدلونو کے روب دا مسلمانانو ولی دا دی مشر و کعب بن اشرفو محمد بن مسلمے لے گلو جی دیکھو ختم کا دل تنکڑے مخلیل دا منور کی جوڑا گئے ختم کرے دے دا دہشتگردی نوا دے او پلید دی دنیا نے لڑکا پریشن ہو کو وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بیدیم وید المؤمنین وانا ولدی خپل کورونا بیدیم پخپل لاسنو سامان توڑ کنن یوشی بیوران کو سامان بیواغستو لرگی مرگی سو بنی چگو سو ڈیوٹو سو گڑوان جو سو پخانی سیزونا بید المؤمنین دا مؤمنانو پلاسنو مؤمنو ما دیو مدوارو شروع کرد و اخپل کور ورانو دیر کور ورانو خانه رنگ شوا خانه تا خانه شوا فات برو یا اولی الابصار عبرت واخلے اے اکل مندو اعتبار دا عبور ندے دے او زین بل دے تا ورطلو تا وی رکی گی وی دریاب میں عبور کو اور دے نا اوخ کیوم دی دے تم وی رکی گی دے کدار استر کو نرو رو سسی گی پا مخبان رو غر جی گی دا دمونگا اصول فقہ کے علماء دا قیاس دا پار دلیل پیش کی دا قیاس دلیل چھ دے یو نظیر نبل نظیر تا وردہ کنا ابن حجر لکی اول من انکر القیاس ابراہیم النظام اول چی قیاس نے انکار کرے دے نے ابراہیم کرے دے رست بعد معتدلو کرے دے بیا پک داود ظاہری راغلے دے غویز قیاس نہ مانما حافظ ابن حجر دے ففتح الباری کی چیوے غخکلی کتاب دے نپاغے خکلی ٹین کتاب کے دالی کلی دی چی داود ظاہری بیا راغلے نے انکار تنو کو ومتفق علی الجماعت والحجہ وطبق گور جمہور پسی زی دلیل دا دے قیاسو دو اصول نا چار اصول اتی اللہ اتی الرسول اجماع قیاسو مو ورابعوها القیاسو لفقد نفس نواب سیف دے سلورم با پکے ام منی خو پا سلورم زیکے بے منی دا ٹک دا مرتبے پا سلورم زیکے دا چی کتاب و سنت چھتا قیاس تاجت نشتا صحابہ کرام فقط خاص صحابہ اور اس تو قیاس کردے دے تابعینو کردے دے فقہ والامسار کردے دے ابیاوی ابن عبدالبر اشعار نقل کری دی وی لا تکن کل حماری یحملو اسفارا کما قد قرات فی القرآنی ازان خرم جوڑا وا کما سر الحماری یحملو اسفارا ابن حجر خبر دا کلی کتاب کے وی لکا قرآن کی تعویری دی کنا چی بعض خلقو تی اغا علی کتاب و تعویری دی چی دا خر دی مسر اللذین هم للتورات انہا دل قیاسا فی کل امر عند آل العقول کالمیزانی تا دیر دیر ویلی ہو دا فتح الباری دیار لسم جزو اور 354 صفا پائے کے دیر ذکر کردے دے دیار لسم دے کدریم دے خیو جز کی دی دیجما پر عباس کے ذکر کردے صفا 255 اور صفا 354 دو دائے دیر ذکر کردے دے اور یو بل کتاب دے دو اصول فقہ اگے کیوں داود ظاہری پاس دیر خبری کردی دی اشی والا کا پشی یار قیاس کو زوم مانا مغلا دونا سخت والا نو پکار خیر سختی کو بگے نہ نہ پکار ہو اگر قیاس دلیل لے قرآن کی دفاع تبی رویا اور الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء کلا نو مقرر کڑے پدی باندے وطن نہ شڑلو جلا من جلاوت نی لعذبهم فی الدنیا دی لبے عذاب ور کڑو پ دنیا کی کر قتل نہ بچے ہوئے کنا نو بلتا عذاب بے ور کڑے وی ولهم في الاخره عذاب النار لك قريذو سروش بن قريذا اغي وجدي دي اوسو کے پکیت کرا اس تری اور ادیر پارا پا اخرت کے عذاب دا اور دے ذالکا دا شڑلو ناشنا سزا دخبل کور نے وباسلو بین نام شا قلا ورسولا دی خلاف دا اللہ دا رسول کڑو ایمان پکینو اور دا پیغمبر سرے وعدہ ما تکڑے وا ومن یشا قلا دلتے قلا ہونے مکے قلا وی لے دے دا اس شاق اللہ دکر داڑی غط رامیان دی پورا خلاف کردے دی سمشد والا ورکا پشد امد رامیان فا ان اللہ شدید رقاب اللہ دیر سخت دا ورکا ان کے ردلام ما قطع تم جواب دے شبی یر دا سنگ جیاد دے التا ونا کٹ کا التا رسڑین سر کٹ کا دیتا خندریزی دا شدگردی بھی دکی گی دا خود جیاد نرے جواب ما قطع تم ملی نتین ما شرطیا اگا چتاس اوپری کڑی دی ملی نتین دا کجور دا ونی قیمتی قیمتی لینا دا خیبر آئے کجور تا بھی رکی گی چکمہ عجوانی اور پسی قیمتی اگے تویری کی گی عجو کجورا پکڑے را مزیدار دنو اور پسی چھ کم دین دا کجورا دا خکل کجورا دا دے داونے او ترکتموها یا تاسو اغا پی خودلی دی قائمتاً اولارے علا اصول یا پخپلو بی خونو باندے فب اذن اللہ دار سو دا اللہ پی اجازت شوی دی دا دوارا خبر ہے کچا پریخی روانا او کچا کٹ کڑے دا کٹ کولم داشت گردی ندا دیتا اذن اللہ بھی لکی گی یہ مسئلہ تے معلوم اشفا حدیث و جد تے ذکر دا پیغمبر اڈر ور کھڑو او دا پیغمبر اڈر تے دا اللہ اڈر ہوئے نہ حدیث منا پرویزی میں جوڑے گا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَرَدِيرَ پَارَاچِ رَسْوَا کی فاسقان بنو نذیر یادی وما افا اللہ علا رسول وما افا اللہ علا رسول منهم اغمالونا تشریح دیر فیع فیع غیت ہوئی چی جنگ ہونی چی اس پل میں گبی نمو میں اغا چی واپس کر دی اللہ فل رسول تا منهم دے بنو نذیرنا دیکھ رہ غنیمت گوندہ کیسا نشتا ذکر نشتا فار تعلیلو دا ما شرط ہو فما جواب شرط ہو فما ہو جفتم علیہ تاسو ندیس غلولی علیہ پدے باندے من خیر اسونا دا من پک زائد ہو ولا رکاب نو خان ندیکر غنیمت غنطہ کیسی زکن اشتتا تو پدے کسی کڑی نلی ولیکن اللہ یسلط رسولہ لیکن اللہ زور ورکی خپل رسولان علی من یشا پاگا چاچ خوخیشی چی دشمنانی دی اللہ اللہ علت تے ہر یو سیز بانے طاقت داری دشمنے دل رو گردو ما فا اللہ علا رسولی اگر چھو واپس کری دی اللہ اخفض رسول تا من آل القرآن دا کلو دا خلقنا اگر واد القرآن چھو اور بن قریدہ بن نظیر دا فدک دا غی او جدو ایسا فللہ دا اختیار دا اللہ دے تاسی مالکان کرے للہ دلتا دا مطلب چھ دا اللہ پواکو پا اختیار تر دار چکی وللرسول او د پاره د رسول لی پیغمبر به تقسیم کی ولذل قربا او خپلوان او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافر د پاره کله په معنا دا لالا د دې لپاره چې نشي دا فاء لا یکونا کی زمیر دا اسم سره فاء دولتنا دا خبر تقسیم بین الاغنیاء په من د مالدارو کې من کوم ستاسو نه چنشی دا مال فی او دولتن او تقسیم او اوڑیدل پلاسو کے دا مالداران پا منس کے اسلام دانو گواڑی چی بس غریب دی دا رست رو دا غریب کی گئی مالدار دا وقت تر وقت مالدار کی گئی وما آتاکم الرسول پا خضوهم اگا چی تاسولا اللہ صدر کردی دی داونی سے وما نحاکم آنو دا کم نیچے منکڑی ہے پن تاو دین بن چے دا غلول نی منکڑی ہے پا مال غنیمت کے بخیانت نہ کوئے آیت کریمہ یواد جہاد سره نه متعلق ہو پرویزی چی دے اغدا ورانی کی چی دلتا وما تاکم الرسول پا عذاب کے لقد کار لکم تی رسول اللہ جہاد سره صرف لگی اغوی دا جہاد پا آیتونو کرا غلی دی آیت عام دے حاضر آیت تدلو علا ان کل ما ہو میرا بی چی نبی پاری ہو سیز باندے اکم دا نبی دے طرف نور کرشی ہوئی اغدا اللہ اکم دے کہ غنائمین امو او جمیع و عامر و نوائی پا دے کے داخل لی عبد الرحمن ابن زید وی ابن مسعود سرا یو ذل ناس تو ما یو سڑے راغ احرام حالت کے جامعی ایم ہوئے ناغو تو جامعی ہو باسا ناغا و طویلو چی تم آت آیت ہوا ہے کم آیت کے دالی کلی دی چی احرام والا و جامعی ہو باسی و لنگو نبی والی دا کم آیت کی پرویزی بو چرتا نو یا تی شبہ بہت راغ لیو ناغو توی چی ولی نشتا آیت کے بی کم آیت تی وما آتاکم الرسول فخذوہو اور نبی دا حکم ور کرے دے نو دا اللہ حکم شے چے رسول ور کرے دے دا سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اوزل فرمائے لو چے کم خبر رانا تا پوسے دا اللہ پا کتاب او دا پیغمبر پا سنت پر لدہ فتوہ در کوما یو تن و تا پاسے دو وی جی زمان رہ احرام پا حالت کے زمان یوکارو چے ما ڈنڈارا امڑا کرلا ڈنڈارا امڑا کرے دا مچے زمان پارا بجر مانسی ناغور تا ویلو الرحیم بسم اللہ پکے ہوئے آیتی چوئے مکہ بسم اللہ ہوئے اب بے ہوئے قال اللہ تعالی وما تاکم الرسول بے سند بیان کا حد سنا ان خزیفت ابن الیمان نبی علیہ السلام ویدی دی چھے افتدا کوئے ابو بکر و دا عمر نو بے بل سند بیان کو طارق بن شہاب ہوئی چی عمر سے ویلو چی کل اوتن مچے او دندارا در احرام پا حالت کی مڑکڑلو نیس بھی نشتری دے مافتے خیر و خلاص گویا مطلب دا چی دام دو پیغمبر نے خبرہ ثابت شوکانا کل کمکل ہوئی مونگا کلمہ دا ویلو چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مونگا دا نجی ویلو چی عمر رسول اللہ چی عمر شل لکا تا تراوی کری دن مونگ بھیم کو تاچہ محمد رسول اللہ ویلی دی محمد رسول اللہ ویلی دی چالیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المادیین او دقا خلیفہ راشد انشاءاللہ وہ آئی مسئلہ کے اگر دا ویلی دی اوکا میں ورکڑے دی او دا اگر پا دور کشوی دی اوکا خبر ہو او دا علی سے وہ شرکت ہو پکے چشل لکا دا تراوی اغیر کری دی نا پیغمبر ویلی دی دی منے او تا کریمان محمد رسول اللہ ویلی دنو دا سے عبداللہ بن مسعود لم خضر آگلے وا چیتا مون پا دے لگیا ہے چی خالون امر اگو لعن اللہ حلوا چی ماتو وغیرہ نو چی دا خو لعن اللہ شن اللہ چی وینو قرآن کی بوی کنا نو ما خو قرآن لستے رے ام یعقوب بل راغلے وا ای خم لا قرآن لستے ہو ادا پا کی نشتا نو ورتے وی چیتا تا سم لستے ندے ان کون تی قراتی پا قد وجدتی ہے وما تاکم الرسولو لایتی ورتو ویلو او بخاری پا کتاب التفسیر کے دا خبر نقل کرے دا ابے ہوئے لو چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت لے گن دادا اللہ لعنت تینو وما اتاکم یعنی عام کے بایت سچ تا سلا رسول در کی دا بنی سے وما نہ حکمان او رقم نے چ منا کرے جے کہ دان دی وی وما امرکم وما نہ حکم چ امر نہ مقابلہ کے راضی اتاکم ویری ترکم دلیل لے ترکو چ کم پیغمبر پری خی دی ندا بم پرے دے پانتو داغی نبانشے واتقو اللہ یرو کے دا اللہ نا اللہ در سخت داب والا دے للفقراء المہاجرین تعجبو کے یا دا مالفے دیکھ حق دے داغی فقیرانو مہاجرینو دا اس یادی دو ڈلے یو مہاجر و بالانسار دا دی فضائل ذکر کی دا مہاجرین و دا انسار دے رولے فضائل دی درے فضیلتوں نے تیو گورا دا مہاجر چے دے مالک کلی کے پریخے دے اور خپل وطن نراغل رے صرف دا اللہ در ادا پا بنیاد یو دویم دا چھ دیل راغل رے چھ دا اللہ و دا رسول دین زخور کما درین دا چھ ہر یو کار کی رشتیاوی واجب الاقتدار ہے دا درین سی پتون دا مہاجرین دی خصوصا دی دا مالی تے کے ورکے دا پارا دائے فقیرانو مہاجرانو لیل فقراء المہاجرین دا بدل لی راغل زل قربا ولی ذل قربا ولی اتام والمساکین ومن سبیل ولی الفقراء المہاجرین اللذی لا کسان اخرجو من دیارہم اول فضیلتو دیو باسری شویلی پا ظلم من دیارہم دخپلو کورونا و معلونونا ظلم پی شویلی دی خود دغویلو ربنا اللہ ادا خود ظلم نو دا خود زیادے نو سا غلطے نو دا ویلی دا عدل خبر کردی دا دویم خبر یا بتغونا لطوی پا دیکار کے دویم انا خلا اولا ہجرت کل کل خلق دنیا لو کی جی چ ہجرت کرے دے لٹوی فضل من اللہ اذا اللہ فضل و رضوان اور دامن دے دا اللہ دنیاوی غرض نشتا بے دے دنیاوی غرض نے ہجرت کرے دے زکہ کے چرتا یو تن ڈو ہجرت مو کی خو خذ لو کی او مال لو کی نغت مہاجر دا ام قیس وی دکی گی دا مہاجر دا دنیا دے خذ مہاجر دے کدے دین یو کار مو کی دنیا لو کی مداغی ساجر او ثواب نشتا الٹا نقصان دے و ینصرون اللہ و رسوله دا دیم خصلتو او دی مدد کی دا اللہ ردین او دا غد رسول قلعہ اکا درین صفتو ہم الصادقون دی بالکل رشتین دی پاری او کار کے نورس راش انصار تو گور کنا غیم غد کار کردے دے کنا حب الانصار من الایمان بخاری باب چڑھلے دے دی سرم من ساتا یو اجرت کردے دے بل نصرت کردے دے دا انصار فضائل تو گورا کراگی درے فضیلتون دی نزدین دری دی دا سی منیبین دی چی باوجود دا دینا چی وطن عظمک اخپل دا ڈوڑے اس وقت اخبل دا وہ غرور و تکبر پک نشتا سری ایمان راوڑے دے ذہن دا اللہ اور رسول مینے پہ دونوں غالب دا چھے دے مہاجرانو دیر جات مہاجرینو زیاد خیال ساتی خمین دی پہ درے میں خبردارا نفس پاک دے مصفہ دے حرس و حسد و بخل و وغیرہ وغیرہ دا پک نشتا دا درے راغی و درے دے دی والذین ذی مدلا مال فیک مستحق داخلکم مگنا آکسان تبوا الدار والایمان دادا سوگنا علفت واتبنن ومان باردن تبوا الدار چ چه زیور که مهاجر لمدینه که تبو او زیور که ده کورنه ورکل مدینه که مهاجر لا ول ایمان حاصل کرده دی ایمان مخی دراتلو ده مهاجرنا حسلو برو باسی علف تو آتب ننو سقی تو آمان باردنو من قبل مخی ده مهاجر دراتلونا یو خدا خبره چه پخانی مومنان دی سنیارتی دویم یحبونا خوخوی من حاجر ایلیم اگر چالا راچ اجرت اکڑ دی دیتا دا نوی جی دا سب بوج دی دا مهاجرین دی دا بوجی دین دی دا مون اگر خپلا و خوڑا دا سنوی پریم خبره ولا اجدونا پی صدور ایم او نمومی پا خپل سینو که حاجتان استنگستیاو حسدو تفسیر قرطبی مانا کڑ در حسدو چا مانا کڑ تنگستیا مما اوتو داغ مالنا چی دی دور کڑ چوی دام ویوسرونا لکه مونږ د مهاجرو له حیسه ورکړه د بنو نذیر د دې مالنا هغوی وي ټیک ده دام دم ورونه ری چې ور وکړه ډېر قوم کړل بلکې ثمره د محبت یې دونه ده چې ویوسرونا الان پسیم غوره کوي مهاجر په خپلو ځانونو ولوکانه بهم قصاصا اگر چې په دې باندې ډېره سخته لوګه ډېر زیات سخت وږي شوي دی نه بیا مو هغه اوږده واقعه کې راځي کنه مونږ به لږ رالنډه کړو ام سلیم ابو طلحه دا ښځه او خاوند د نبی میلمه راغلی وو دے بسوک بودی من کا رسنی شتا غوی زو خو بیال تک لگ دا بچو خوراکو نور نو یہ بچی اغلاو آو ڈیوہ بالا کا زبر ڈیوہ سمو ما او بیاوے مڑکا ما چی دا میلما ڈوڑے اخری زکا چی میلما مورشی او دون ڈوڑے نشتا چی دوارے اخرو ویو سیرون آلان پسی ایم ولو کان بیم خصاصا تفسیر مدارک کے واقع نقل کردی دا یووی ایما تابو زیدوی چی دا بلک یو سڑے ہو زمانه تپوس کو مزو دو اندکم جی تاسو زود ستا وای ایثار ستا وای پی مونگا دیتا وایو اذا وجدنا اکلنا و اذا فقدنا صبرنا چمومو نخرو اچی نمومو نصبر کو وی اغراتا وی حاک دا عندنا کلاب بلخو دا بلخ سپیم دا اون پالاکا که داسی کی چی ٹکڑاو مومی اخری کنی نصبر کی نیماواتا وی چی تاسو ستا وای اذا فقدنا صبرنا مون کله چینی نه صبر کو وایدا وجدنا اثرنا اچ مومن بل لے ورکو حاجتن حسد دادو صحیح روایت کی راضی شیخ الاسلام فتاوا کے ذکر کھڑے ڈومنی جیل کے فتاوا ابن تیمیہ نبی علیہ السلام ناس تو صحابہ سرو پدے کیو سڑے لا نور اغلے اوے فرمائل پدغلا سڑے لا روان دے پیدار بو سری اور گری دے ویختبے لوان دی ادے بجنت تزی سڑے منگولی لو پدرے مورا دے موے پدرے مورا صحابی وی چھے ما ویل چھے رد سر وزا عبداللہ ابن عمر ابن العاص وزی اللہ عنہ تی سڑی سر لڑشا چھے وی گورے چھے جنت کم کار کی ایماواتا وی آچے بانا میں اتوکڑا جی پلار سر میں جنگ کردے دے نتا سر وی اصور دے مغوی بلکل در آزد درے ورد راغم علمہ چھو ما کتر موتا ام دورا دے ام دش پے سونا تس خاص کارونا اعمال وی بیا چھے راتلم پورا سی روزا میں تیرا کڑا شراتلم تپوس میں دیو کو چی جیزو خو پدے غرد راغلو مون پلارانو در جنگ نو کو لیکن پدے غرد راغلو مجستار عمل ما تا معلوم شی چی دا سو شیر جی پیغمبر ہوئی جنت خو جنت تے کنا نوی اگر آتا ہوئی چی ارہ خبر دار کنا نو دما پدر کے چا تا حسد نشت زدہ میں صفا دے معلوم دا شو کنا چی حسد نین جنت تا بدے یا نستے ہوں ویلو رضی اللہ عنہ یا بنی این قدر تا آن تصبحا و تمسیا و لیسا فی قلبی کا غش اللی آدینا و ففعل کچر تا پدر کے دیا ست چاہتر نا راجی دا کار سبا بے گا یعنی ار وقت ہو مدام کوا دادا ما سنت تے و من حب سنتی کان معی فی الجنہ ادید مستحب را پراغا حسدون و بغزور جو کری دی چی سبے وے نا ولو کان بهم خصاصا فمن یوق شح نفسه اگر سوک چ بچ کڑے شو دہرس د خپل ځان نا فولائک هم المفلحون دی کامیاب دی والذین جاءوا ودل شو کنا مهاجرین و انصار درې مډلم د تابعین او والذین تبعوهم باحسان اگر کسان جاءوا من بعدهم چراغلی دی پس د مهاجرو د انصارو نا یقولون وایدی تابعین و تبع تابعین خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ربنا اغفر لنا ادمون رب و بخی مون لرا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان و زمون غیرون لرا چه زمون مخ تیر شوی دی په ایمان امام رازی تفسیر کبیر کی دکی فمن لم یکن کذالک سوک چی داسی نیچرے صحابو تعریف نکی دا مہاجر و دانسارو تعریف نکی اوغی پا بدے یادی نو دیبا خارج من الایمان خارج من المومنین دا مومنانو پڑھا لکے بنی دا بوائی چی اللہ صحابو سر خوکا تابعین سر امامانو سر محدثین سر مجتہدین سر کاغی نوی نمون با پا دین سوانی سپوشیو او سبقونا بر ایمان استاد پک یادوا چتا تو ایمان کھول دے قرآن کھول دے اور غیر اللہ شومی برے خوڑلے اور دربار کے بناس پہ اور آگے نہ اللہ بچکڑے نہ کل کل کو پکے وایا کہ جی اللہ دماغ استاد چما تے کھول دے قرآن او ما تے کھول دے ایمان تے او بخے جنت نہ ولا ورکے دی وی تحریف کرے دے ادے کڑی دے کڑی دے استادان پاسے مے لگیا مولا علی کاری ہوئی منے تر دال شیخ لا یفلہ ابدا چرتا با کامیاب نجی پا شیخ اعتراضات کی شیخ تو اشکال پیش کوا جی زمائے اشکال دے جواب بدر کی براس مو باسا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا او مگر دا ودا ماچ ودا مو پدرونو کے غِلَّنَ كِنَا دا معاصرینو سر بغض نساتل لی لِلَّذِي رَامَنُو دا اگر چا سر چیمانی راوڑ دے سکا معاصر دا معاصر سر دیر نفرت کی المعاصرت و قنطرت المنافرہ ابن حجر و عینی دا دوارا معاصرو کنا غٹ محدثینو چلا پا لارا بانت للو دا مکان نا یو گٹر ہو گر دے دلا نا یو تنوی اصابہو عینو نا یعنی سترگی وطو لگے دلے عینی بانی ردو کو نا عینی وطوی فی حجر ہی نقصو نا گٹا کے نقصان دے ابن حجر بانی ردو کو دا پاک رازی المعاصرت و قنطرت المنافرہ معاصرت کے دا رازی خود دا وائی چی دا ملگری جوندی چری دا ماما سر یا اللہ دا دی پبارکیم زمون سکینر رکی رانشی ربنا اے زمونگ ربا انکا رعوف الرحیم تو میرا بانا اور رحم کون کے علم ترا آیتن گوری زجرنا دا صورت مجادلی دا منافقان دا لکم دی گلابی منافقان آیتن گوری منافقان تا یقورونا وائی دے اخوان اخفلورون تا تشرید اخوان رون سوگ دی اللذین کفرو کافرانو تا تشرید کافرانو من بیان یعنی کتابیانو تا منافق کتابی تا ویدات جوڑ شو سو تاوی چه چرت زی اللہ توایا چه در رکڑ در نمخ کے مخ کے اڑما چه چرت زی نتوا چه تزی نستا پا قدم زما قدم دے کتاو باسی زبو زما کتا سر جنگ کی ما سر بجنگ کی پتا چه گزار کی پا ما چه گزار کی اچھا وقت راجی بیا پا کہنا دے لین اخرجتم واللہ لین قسم دے پا اللہ اول دعوی لین اخرجتم که پزور تاسو باسر شویر مدینینا اور دے وطننا لنخرجن معاکم مونگ بتاسو سروزو ولا نتیعو دا دے تاکید دے مخکی ولا نتیعو فیکم آہدن ابدا اور مونگ با نمن استاسو پا مقابل کے آہدن دے اچھا ابدا چرے چرے چی سوک راتوی دی سر جنگو کتوبا مونگ تاسو سر جنگو دا مونگ رونہ ہے وین قوتل تو دویم خبر دا او که جنگ کی دیشی تاسو صلی اللہ علیہ وسلم سرنکم خامخابا تاسو سرامنگا مدد کو واللہ و یشدو اجمالی پیشنگوئی تفسیری اور پسی داروانا دا یاول اجمالی بیا تفسیری اللہ گوائی ورکی انہم لکاذبون چیقینا دی خامقا دروغ جن دی دروغ وائی دروغ کی فی قولهم و فعلهم دیر منافق مخ کے اول سپارہ کے صفت ذکر کرو ولو مذاب علیمون بما کانو یکذبون تفسیری دا دو لئن اخرجو قسم دے کچرت دا دیوت اخکلی شو دا یہودیان لا اخرجو نماؤن دا منافقان دی سر نزی اگی چو اخکلی کیدل ندی تماشا کولا بیا دی نواتل ولئن قوتلو او کدی سر جنگ کی دیشی لا انسرونم دی مرد نکی کفرت کا ویک اما ولن کو جنگ لراتل گران دی ولئن نسرو اما او کدی مدد مکو لئی ولن لدبارو خمخاباڑا وی شاگانی سم لا انسرون بیا با دی سر مرد نکلیشی لانتم علت تیر اعلانات سلاسو دا پارچ مخ کیوشو خامخایت تاسو تو ام مومنانو اشد دو ڈر سخیے رابطن پروعب کی فی صدور امددی پسینو کی من اللہ ہم منافقانو پسینو کی من اللہ دا اللہ دا عذابنا دا اللہ ندون نیریگی جستاسو نسون نیریگی یحسبونا کل سیحتن علیہم چونکہ سورت دا جہادو کنن اشدیت بدے کے پکاری پا جہاد کے پڑس کے دل نشتا پدے کے اشدیت تلان تم اشدو ہم حالاتو کے با اشدیت پا محبت کی واللزین آمن اشد حب للہ ذالک ادا یرا بہنوں قوم اللہ قون پدے وجہ چی دیدا سے قوم دے چن پوئی گی دا اللہ پا عظمت ہو مشرک دا اللہ را عظمت نہ خبر دے مالکم لا ترجون للہ وقارا ذیو پیشن گوئی لا یقاتلونکم جمیعا دی جنگ تاسو سره نشو کولے ټول له سیر میو ما سان ځان له جدا خود نشو کولے چې کنه یو یو باندې دا مخامخ شي ته وته چې اوټ ټپاکاو دا زه غواړو کولې نشي په ټول له سره یو ډبلې شو کنه هم نشو کولے ها الا فی قرم محسنتن الا اذا کانوا مگر چې کلی فی قرم محسنتن پاغه کلو قلہ بندو کې چې ته ځان له کلی جوړ کړی او کلی مضبوطو او مې ورای جوړو یار دیوارونو نه خو دا اوس جنگ نه ری چې تراله او ربر نه بمباری وکړلا دد دد دد مسلمانانو شهیدان کړه ځان ته بادر وې ته میدانی جنگو کرا میدان ته شه بوش لپکار داری چې دې اعلان وکړي مولا عمر سره دما جنگ نه میدانی نه باغس رسی نه ما سره رسی تراله چې پسوک دې زه ته رسیدل کړه موسی علی السلام اگر نه رسی بر نه ور دد دد او تختا او ما شومان وجنه او خذ وجنه بل وجدارا تاسبهم جميعا تب غنی را یودیان او منافقان په ظاهر کې دا ټول ملګری دی او بل سره ناس ته او قلوبهم حال لار چې دی دا زړونه شتا د خوشته دی مختلف دی شتا جدا جدا دی د وجد اختلاف د عقاید نه دی خپل یو بل په لګیا دی خو تا ته یو ډول لري دی په کور کې دونه اختلاف دی کنه چې ګور سبې وې خو لیکن تا ته یو اتحادی پوجونه ورته وی کنه اتحادی پوجونه وعلى على مریم بہتان عظیما دی سایان په دی یودیان په مریم باندې بہتان لګولې دي او اوس یو دی مسلمان نه پاره نه اقوام متحده نه دی اقوام منتشره دی الکفر ملت واحده خدای هم مسلمان و ته خدای پاک داسې کړی چې ایمل ګره جنو باسوم بینهم شدید د دې جنگ په خپل میانس کې ډیر سخت دی یو بل ډیر سخت دشمنان دي خبرې هم کی او یو بل ته کوم دین غوت هم سن دي تاسبهم جميعا وقلوبهم شتا تب دی غنی چې دی یو دی په ظاهر کې وقلوبهم او د دې دازونه مختلف دي ذالک ادا په دی وجه دي داسې یو قوم دی لا عاقلون چې عقل نه لري سیدینا نه فقیر دی نه عاقل منافق خو شه دی نو مثال لذي مثلهم کما مثل الذين دبنوا نذير فشان د مثال لا غچاره چې دینه مخکې تیر شو قریبا پرې نږدې وخت کې بدر غزا طرف ته اشاره کی زاقو و بار امرهم دیو سکو غا انجام د خپل کار قتل شو کنه په دنیا کې ابو جهل پکې د چھوڑ دلا تک تباہ برباد شو ولو ما عذاب الیم تدیر پر عذاب درناک دے کما سل شیطان د منافقان څنګه حال لے شیطان او منافق یو شی دے مثلو مثال لدی منافقان او پشان د شیطان دے اس قال للانسان کفر اول کو انسان ته وای چې کفر وکا او چې کله هغه په کوفر کې خښ شي فلما کفر کله چې دی کوفر وکي قال انی بری من کا دی ورته وایي زستانه بیدار یم انی اخاف الله زد الله نه یریږم چې رب د مخلوقات ته دروغ وی یا ریا یا ته هغه ټایم پاس کی دته ګوره د الله نه یری ته ګوره دې په بدر کې کړو کنه ته سوراقه په شکل کې راغلو اج کله ملایکو لیدلو ټرته والو او چې انی بری من کوم انی ارا ما لا ترون انی اخاف الله دا شیطان کار دینو شیطان ہمیشہ دا کاری چھو قیدن بدلو کی رتا بوی چھو وعددان لخپلہ کوا انی اقاف اللہ رب العالمین زیاریگم آدھر عبد مخلوقاتنا فکانا عاقبتا ہما نشو انجام دا دی دوارو شیطان دا شیطان دا ملگری دا دوارو دا مدلو انہو ما پر نار خالدین پی ما دوارو پاور کے ہمیشہ اپدے کوسی دا بدلر دا کافرانو یا ایو اللذین آمن اتقو اللہ لنا فرمانو انجام دے ہو رہے دو فرمان برداری اختیار کا آخرت لتیاری شورو کا منافق لزجر دے تخفیف اخروی اے مومنانو دا اللہ نے یارو کے طاعت شورو کے والتنظر او دی گوری اریو نفسو سوچ دی کی اریو نفسو ما قدمت لی غدو چی سبال اسری کلی دی قیامت تساعو یا غد ہوئی چی دون وقت نر اقترب علی الناسی عذفت العذفت وخران از دیرے مراقبہ دا بعد الموت شورو کا ست ٹھٹ کا دیر پارا چیز مڑ شو ما حاسب انفسکم قبل ان تحاسبوا موت قبل ان تموتوا چیر اخرت کو ما سره سکیږي ول تنظر نفسن ودی ګوری یاری او انسان چې د سری ګلی دی سوار پارا بیا ویچ وتقل الله دا الله نه یرو کې دا بتر کې سیئات ته امخ ته طاعت ته اوامر پذیر اور د نواهی نه ځان بچ کوا ان الله خبیر بما تعملون مراقبه دیو کا عرض الاعمال تو اللہ با اعمال پیش کی گی اور اللہ خبر دے بما یکون منکم تفسیر قرطبی بس دا کار شروع کنه تقوا بدر کې راشي. ان الله خبير بما تعملون, الله خبر دے پای چې تاسو کوي. نمونه تغافل اسنه چې ول تنظر ني او مراقبي ني او سوچونه ني مکه کې تاسو دا چا پشان نس الله چېږي الله ير کو دا الله حق ير کو دا الله کتاب ير کو پر خود دینو فان ساومن انفسهم الله الذين خپل ځانونه ير کړل اوس مطلب فام بګنشتنو قوم لا یاخرون ولا يفقهون اور ځان نم نه خبر لا څنګه رواني خلق ور پورې خان دي خوغه وی چې زه اوشور روانه ما اولای قوم الفاسقون دا کسانم دیری فاسقان لا استوی علت تیر اتقو دا پارا و دا لا تکونو دا پارا دا سی شو دا سی مکے گا اتقو و لا تکونو ایر پارا علت ہو لا استوی نبرابری گی پا فضیلت و مرتبہ کے تفسیر قرطبی پھر فضل و رتبتی که تقوی دے اختیار کر مرا قبر اختیار کرلا او اختیار دے نکڑلا دا دوارا قبر یو شان ندی نبرابری گی اصحاب النار دو دخیان چاچے اللہ ایر کڑے دے واصحاب الجنہ جنت والا چاچے یاد کڑے دے اصحاب الجنت ہم الفائزون جنت والا ہم دی کامیاب دی جنت والا بسنگ جوڑی گو تو قرآن لار رونی سے لو انزلنا هذا القرآن ذریعہ جنت ہو قرآن کمونگا نازل کڑے وی دا قرآن علا جبلن پیو غر اسے صرف تجلیات لغن تکیوشو موسیٰ علیہ السلام تا کوئی تور بانے فلما تجلی رب للجبل جعلہ دکا لرایتو تاودی لیدلیو خاشانا جیزی کون کے ٹھٹشیو باو پرکشیو باو دا متکلم دا عظمت دا وجه متحصد دیان ٹوٹے ٹوٹے کی دن کے من خشت اللہ دا اللہ دا یری دا وجه و این من الحجارت لما یتفجر منو لنہارو اسم قصد قلوبو کوما علم یعنی للذین آمنون تخشا قلوبو لذکر اللہ چھ پا قرآن دے زڑو نرم نشن کلب نرم کی گی و تلک الامثالو دا خیستا خیستا مضمونو نا او مثالنا مونږ بیانو خلق ولا د دې لپاره چې دې فکر نه کار واخلي داوره صورت او توحید لري مرتبه هو الله الذي لا اله الا هو دغه الله هغه ذات چې نشته مددگار به دنه بل څوک عالم الغیب علت د دعوی بل څوک په غیب نه پويږي فورې په پټو په کار یو شان والرحمن الرحیم دا الله رحمان الرحیم دې اعاده د دعوی په دویم ځلو هو الله الذي لا اله الا هو نشته دغه الله دې اللہ پی جنا غزات تے نشتہ بندگار بیر دنا بل سوکو الملکو بادشاہ دے رے لے ونیل ملک اليوم للہ الواحد القہار یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض القدوس لطولو عیبوننا پاک دے پہر دمانا کی السلام بے عیب دے خصوصا پا مستقبل کی المومنو امن ورکون کے لے افت تری نپری دی المہیمنو نگاہبان دے کو افت راغین لربے کی درنا خطدا مہیمنن علیہ کتاب منا العزیز و زورور و طاقتور دے الجبار و زبردست دے الجبار و خرابیلا سمعون کے لے جبیرہ پٹے بدل پا مرہم پٹے ہو لگی مرہم پٹی بدل ہو کی پا زخم بدل مرہم پوری کی المتکبرو لوی دا غشان سرخائی کی لائق دلوئے دے سبحان اللہ پاکی دا اللہ ہم اشرکون دا اینا چی دی شرکان اللہ سر جوڑی سبحان اللہ پاکی دا اللہ و اللہ الخالق البارئ درم زلو دغا اللہ الخالق پیدا کون کرے البارئ دنشناشتا کون کرے یو مانا دارا البارئ جدا جدا کون کرے ہر یو اندام لرا ہر چیز لرا دا حکمت مطابق فتوبو الہ بارئکم دا غخ خلقت بے عیب دے بری دے عیب نا المصور و تصویر ورکا ان کے رے والذی یصورکم فی الارحام کے پیشا خلقا من بار خلق فی ظلمات ثلاث یخلق ما یشا لہ الاسماء الحسنا اکیو اللہ را پارا صفات خیستری یسبحو پاکی بیانوی دا اللہ را پارا سبحا و یسبحو ماضی کے اما مدارے و مستقبل کے اما ما اگر طول سیزونے چھے پاس مانون از مکہ کیلی دغا اللہ زورا ورہ حکمت والا دے صورت ممتہینا خلاصر صورت ابتدا و انتہا کے برازی زجرنا او کم ضعفاء مومنین چی دی لکہ یو صحابی دے حاتب رضی اللہ تعالی عنہ چھے تو یو اجتہادی غلطی تشوی دا مشرک تے خط لے گلے دے دو مکہ مکرمی مشرکان تھا نو پا دے بانے بس زجری اور ابراہیم علیہ السلام واقعہ با ذکر کی اگر سنگ را اللہ را دشمنان نا برات کرو پنځه اسباب با ذکر کی د مقاطعی ان الکفار د کفار نه مقاطعه او کا کټ پوزیت جدا کا پنځه وجې دي پمنس کې به نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے تسلی ورکی اور مومنان دا پارا با یو قانونی اور یو قانون با دا نبی علیہ السلام دا پارا اگر چکم دین اما ذکر کیو دمخ کی صورت سر ربط دارے چھ دا صورت پا آخر کے دا اللہ صفات بیان شو دغه صفات والا اللہ سر از رغو لگوا داغو حکم دارے چھ دا غیار نرا زان کٹ کا براعت تینو کا دا اللہ سر تعلق دا اللہ دا دشمن سر کچی خڑکو سر دیکھ یہ واقعی طرف تا اشارہ دا واقعی دا واچے دشپگم کال کی سرا دا بنی آشم یو وینزوا سارنو میں دا مکین مدینے ترالا دیر غریب وا نبی علیہ السلام اعلانو کچی دیلے چھ کپڑے وپڑے انور سامانو نا راجمع کے اگر غٹ پند زان لا راجمع کھو پند بڑے سر دیر زیادو چکل آغت لن حاطب رضی اللہ ترانو سر خبر اکڑلا بدری صحابی دے او پٹ گن تک یو خط والاور کھو چی زمارا خط بتا سو ارس ہوئے او خط کس آقا دے خوا خبرم نوا روح المانی کے خط ذکر دے ان رسول اللہ توجہ الیکم بجیشن کل لے لے یسیرو کسے لے دا لخ کر دے لشپی گن تک دیگی او دا سے زورور لخ کر دے چی لکر سیلاب ہو او قسم خرم اللہ سارے علیکم وحدہ لنصرہ اللہ علیکم کہ یواد پیغمبر درزین امدد بہو سرکی فینہو منجز اللہ ما وعدہو اللہ غصر اخفل وعدہ پورا سر ترسی خو بیام لکا خیر ندکڑی خطی بودے لورکو نو نبی علیہ السلام تا پتہو لگے دلا چو گور ما والا چندہ مہم اعلانو کو او دا حاتب وصر دا کارو کو او چاوی دی دین چھے دیلے لس دینارم ورکڑو ہوتے وے چھے ابے ابے دا سادر بستاشی فلکہ سو لالچے ورکڑے دے چھے دا خط با پلانکو تا رسول غواڑی نبی علیہ السلام دا جپت ہو لگے دلا جماعت تشکیل کو علی و عمار زبیر و طلحہ و مقداد ہو دا یو پیزشپک کسانو رضوان اللہ علیہ مجمعین چھے لڑ شے اور روز خاک ورتوی التا وہ بڑے لان دکھوئے چھے خط تے واخ لے بڑے اعلان نکڑا بڑے تو بھی خطر ہو باسا گول گول بچے بچے زمونگا ماسرا تو ماسرا خط سکی خطر ہو باسا پیغمبر را لی گلو رشتی نی خبر یا زمان کڑو اسو ذرا خطے ما بڑے خزے ما ماسرا دا سا خط تے بھی تلاشی دلالو تلاشی شوروش والا نزے خودی تا معلومی کم سو کے گیا والے ہو خطر دا غزے نے والا رو باسا اگا واقعی طرف تا اشارہ دار عمر خو عمر رضی اللہ عنہ ادا علی اجازت نہ را کہتی پدی تر اللہ سٹ لرکم ہاتھے بھی آدی رضی اللہ عنہ پر تیوے نا تا تا پتہ نہیں سو چھے بدر کے شرکت کڑے رے اشارہ شو دیتا چا دیر تکلیف نہ برداشت کری جی خیر دکا پکڑا ہوا کوک شو معافی ور تکوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو تفسیر قرطبی کی دی چھے یا ایو اللذین آمنو حاتب وہ رے دو تو خوشحالے دو وجہ نے بے ہوش شو چی شکر دے اللہ ایمان خورا سر دے بات رکھو ڈے رہے رہو چی ڈے رہ سخت صدا برا کی لا تتخذو سبب دا مقاطعے منی سے عدوی زما دشمن و عدو وکم استاس دشمن زما تلقونا الیہم بالمودہ وردوی تاسو دیتا خطونا دا دوستانے بالمودہ تی خطونا دا دوستانے پا ظاہرہ ایمان کلک دے خواہد دا دوستانے یو خط و تو لے گا دا زما ولی دشمن دے استا ولی دشمن دے زما خود کا دشمن دے وقت کفرو بما جاکم من الحق یقینا دی کفر کڑے دے بما پاگے جاکم چتا سلا راغلے دے من الحق دا حق نہ زما دشمن دے حق نہ منی نو استا ولی دشمن دے وعدو وکم زکا یخرجون الرسول یخرجون اباسل دی رسول لرا دی رسول اباسل دے وی یاکم اتا سلا را دی رسول باسل دے او تاسم پخپلا تاسم باسریے استاسم دشمن شکن دمام دشمن شکن دا اللہم دشمن شکن ولی باسری دے وچ پوچا پناکا اس بیسا نہ تور گنا نہ سپین گنا لے آنو لے اجر آنو دا دے وجہ چی تاسو ایمان راوڑے دے پخپلا اللہ باندے چی استاسو رب دے ولی دا استاسو دشمنان دی تاسو وائے چی یو اللہ منو ابل سوکنا این کنتم خرجتم مانع ذکر کی دا موالاتنا مہاجرہ ستار ہجرت